परमाणु शक्ति के बारे में हमने कैसे जाना। छठा भाग। ऐसा नहीं था। विचारपूर्वक अध्ययन के पश्चात यह विदित हुआ कि अल्फा कणों में इलेक्ट्रॉनों की तुलना में दुगुना आवेश है। यह आवेश विपरीत प्रकार का विद्युतीय आवेश था, क्योंकि अल्फा कण इलेक्ट्रॉनों की दिशा के विपरीत दिशा में झुके। इलेक्ट्रॉनों पर विद्युतीय आवेश को ऋणात्मक माना गया तथा इसका नाप -1 कहा गया। अल्फा कणों पर विद्युतीय आवेश धनात्मक है, क्योंकि इसका साइज इलेक्ट्रॉन के साइज से 2 गुना है। इसे +2 कहा गया। यदि इलेक्ट्रॉनों की तुलना में अल्फा कणों के पास अधिक प्रबलता वाला विद्युतीय आवेश है, तो अल्फा कणों का झुकाव इलेक्ट्रॉनों के चुंबकीय खिंचाव से होने वाले झुकाव से अधिक तीव्र क्यों नहीं है। इसका कारण यह है कि अल्फा कण इलेक्ट्रॉनों की तुलना में अत्यधिक भारी एवं विशाल हैं। इस कारण से अल्फा कणों का सीधी रेखा के पद से बाहर खींचना कठिन है। वास्तव में यह स्थापित किया गया कि अल्फा कण इलेक्ट्रॉन की तुलना में 7000 गुना से भी अधिक विशाल है। इसका अर्थ यह हुआ कि अल्फा कण हाइड्रोजन के परमाणु की तुलना में 4 गुना विशाल हुआ। परमाणुओं में हाइड्रोजन सबसे हल्का है। अल्फा कण हीलियम के परमाणु के बराबर विशाल है। यद्यपि अल्फा कण परमाणुओं के समान भारी थे, ये साइज में लघु एवं परमाणु से छोटे होते हैं, फिर भी अल्फा कण सामान्य पदार्थों के माध्यम से कठिनाई रहित संचरित हो गए। 1906 में रदरफोर्ड एक बंद पात्र में अल्फा कणों की मात्रा को पकड़ने में सफल हुआ। कुछ ही समय पश्चात जैसे जैसे और अल्फा कण पात्र में प्रवेश करे, रदरफोर्ड ने पाया कि वहाँ हीलियम मौजूद थी। पात्र में पहले से कोई हीलियम नहीं थी। अल्फा कण किसी प्रकार हीलियम में परिवर्तित हो गए। शायद अल्फा कणों ने अपने में इलेक्ट्रॉन जोड़ लिए। इलेक्ट्रॉन की मात्रा इतनी कम है कि उनके योग से शायद ही कुल मात्रा में कुछ विशेष अंतर पड़ेगा। रदरफोर्ड ने अन्य प्रकार के प्रयोगों को प्रारंभ किया। उसने रेडियोधर्मी पदार्थ से निकलते हुए अल्फा कणों को स्वर्ण की पतली पन्नी से टकराया। अल्फा कण सदैव बिना किसी कठिनाई के स्वर्ण पन्नी के माध्यम से संचरित हो सके। अल्फा कण पन्नी के दूसरी ओर रखी फोटोग्राफिक प्लेट पर टकराए तथा प्लेट को काला या धुंधला किया। अल्फा कण फोटोग्राफिक प्लेट पर वहीं टकराए जहां वे स्वर्ण पन्नी की अनुपस्थिति में टकराते। प्रत्येक बार कुछ अल्फा कण स्वर्ण पन्नी से टकराते थे तथा कुछ वापस लौट आते थे। तब ये फोटोग्राफिक प्लेट के दूर कोणों को काला या धुंधला करते थे।